Aldırmadan derde, gama, sevmek de hoş, sevilmek de. Dünya fani derler ama sevmek de hoş, sevilmek de. Husumet def olup gitsin, hoşgörü her şeye yetsin, haset, nefret, öfke bitsin, sevmek de hoş, sevilmek de. Asıla edersek rucu, elbet kaçmaz ipin ucu. Ayırmadan şucu, bucu, sevmek de hoş, sevilmek de. Can cananı bulsun artık, herkes nasip alsın artık. Parolamız olsun artık, sevmek de hoş, sevilmek de. Soruyorsan gaye nedir, atan kalbe aşk, aşk dedir. Bu his haktan hediyedir, sevmek de hoş, sevilmek de. Azrail kapıyı çalsa, benzini sararsa solsa, bir nefeslik ömür kalsa, sevmek de hoş, sevilmek de. Sevgi güldür amma solmaz, sevenin vadesi dolmaz. Sevemeyen adam olmaz. Sevmek de hoş, sevilmek de.